राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वो परमात्मा हमारे में है। जिसे प्राप्ति चाहते हैं और जिसे हम उपरामण चाहते हैं वो संसार प्रतिक्षण हमारे दूर रहा। जितने जिस भाई बहनों को जो उम्र मिली है उनमें जितने वर्ष आए हैं उतना पर तो हम संसार से दूर हो गए, शरीर से दूर हो गए। अब बाकी कितने और वर्ष रहे इसका पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए हैं जन्म के बाद में उतने तो मर ही गए। एकदम बात मरने की अच्छी नहीं लगती, परंतु बात है ऐसी। तो क्या कर बताओ, इतना तो मर ही गए, बिल्कुल मर गए, खत्म हो गए। कोई हंसता है, कोई हरता है, कोई हरता है, कोई आता है, सब डूबे मौत मौत में डूब गए मौत में। कोई अर्थ नहीं आया, कोई अर्थ नहीं आया, कोई अर्थ है, कोई अर्थ है, कोई यहाँ पूरा प्रतिक्षण। इस वास्ते जल्दी जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। सज्जनों सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है, कभी अपना नहीं है, हो सकता ही नहीं है। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। ये अपने अपने कराने वाले है। भगवान जो कहते हैं मैं वारिश जीव लोग, ये बात सच्ची है। इस प्रकार से जीव राशि वो अपना है, अपने साथ रहता है हरदम। आप जानो तो न जानो तो, आप उनको पहचानो तो न पहचानो तो, आप उसको स्वीकार करो तो न करो तो, आप जानो तो न जानो तो वो तो रहेगा रहेगा और कोई साथ में नहीं रहेगा। एकदम पक्की बात है। इनके जो मुंह में फंस रहे हो यही खराबी है। ये संसार का मोह हो रहा है, शरीर मेरा है, रुपये मेरे हैं, धोखा है, धोखा बिल्कुल विश्वासघात है। ये अपना है नहीं। जो अपना कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तो इस मोह में मत फंसो। ये शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, ये प्रतिक्षण गाद मुंह में जा रहा, काल में सब खत्म हो रहा है, सब खत्म। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता चला जा रहा है, इसलिए ये सब संसार मात्र मौत में जा रहा है। प्रतिक्षण ये अपना नहीं है, अपना मानना है महान धोखा है, महान विश्वासघात है, बड़ा भारी। अभी से रोना पड़ेगा, अभी से जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो रोना पड़ेगा। ये रहेगा नहीं, कभी रहेगा नहीं, रहने वाला है ही नहीं। धन और संपत्ति वैभवर जमीन जायदाद जो कुछ पैसा रहे, ये केवल संसार का है, संसार का ही है। जैसे आप रुपये कमाते हो उनमें कुछ दान पुण्य के रखते हैं, दान पुण्य के लिए है। जो सब चीजें संसार की है, सभी की चीजें सब एक समतुष्ट हो जाए तो कोई परवाह नहीं, अपनी है ही नहीं। ये एकदम पक्की बात है, ये अपने साथ नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। साथ में जाएंगे नहीं। दो बात खास है, आए जब लाए नहीं कुछ भी, मरो तो ले जा सकते नहीं कुछ। ये पक्की बात है, सब आदमी हृदय से समझ लो, मान लो तो अच्छी बात है, न मानो तो मत मान लो, बात तो ऐसी है। क्या साथ में आए, जन्म जन क्या साथ में आए, क्या मर दो क्या साथ में जाओगे, तो अपने कोई चीज है ही नहीं, क्या घेर ले रहे, ले सकते ही नहीं। तो इनका जीते जी मोह छोड़ दो तो बढ़िया बात है, अगर मोह करोगे तो बड़ा धोखा होगा, बड़ा धोखा होगा, बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। ये गीता आदि का शास्त्रों में ऐसा कहा है, वो मैं बात कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, शास्त्रों की सत्य सब बात है। आपके लिए मेरे लिए बरोबर है, आपके लिए कुछ और कायदा हो, मेरे लिए कुछ और कायदा हो, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहने वाला सुनने वाला सबका सबके सबके सबका कायदा है, कोई साथ में रहेगा नहीं, बिल्कुल। आप छोड़ दो तो छूट जाएगा भाई, नहीं छोड़ो तो छूट जाएगा, छोड़ दो तो छूट जाएगा, नहीं तो दिन छूट जाएगा, तो छूट जाएगा तो पहले छोड़ने में क्या अर्ज है, आपके साथ तो रह सकता नहीं। आपकी जो इच्छा हो उसी दो बात है, चाहे तो इच्छाओं को पूरी कर लो, चाहे इच्छाओं को छोड़ दो, पूरी तो कर सकते नहीं आप, छोड़ सकते हो, छूटेगी जरूर जरूर जरूर, तो अपने तरफ से छोड़ दो अपने। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तुझे अभी, अंत में सबका वियोग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, सत्य मात्र भी संदेह नहीं, पक्की बात है। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, तीन बात बिल्कुल पक्की है एकदम, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर जो महिमा आती है कि मानव शरीर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ये महिमा विवेक की है, शरीर की नहीं है, सूक्ष्म की महिमा नहीं है, इसमें जो विवेक मिला है उसी में सूक्ष्म की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, न सूक्ष्म करेंगे न काम करेंगे। बड़े बड़े अच्छे विद्वान सभी समाधि में जाकर के ठीक से समाधि होगी, मैं समाधि कारण शरीर की है, वो भी आपके बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सूर्य शरीर में क्रिया है, सूर्य शरीर में चिंतन है, कारण शरीर में समाधि है, ये सब आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समाधि की बहुत महिमा है थी, परंतु महिमा काम में लेने वास्ते है, आपके साथ में नहीं गई थी, कोई मूल्य नहीं उसका। ये कुंडली जागृति कोई काम की चीज नहीं, कुछ काम में दर्द हो जाएगी, कुछ काम की नहीं, बड़ी महिमा पोसे। हम तो कहते भाई हम जानते हैं, हमें पता नहीं, पर जान कितने तैयार हो जाओ, कुछ काम की नहीं है, किस स्थिति में काम की चीज नहीं है, काम की चीज है भगवान, स्वयं भगवान की, और कोई काम करी है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, यार अपनी थी नहीं, अपने थे नहीं, अपनी है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सब बात। पहले भी अपनी चीज थी नहीं, अब भी अपनी है नहीं, फिर भी अपनी रहेगी नहीं, और चौथी बात रह सकती ही नहीं, पक्की बात समझो आप, ना चिंतन अपना रहेगा, ना शरीर रहेगा, ना निद्रा रहेगी, ना समाधि रहेगी, ना सात्विक रहेगा, ना राजस रहेगा, ना तामस रहेगा। कारण गुण संकोच उस देशी होने में जन्म का कारण ये कुल संघ है, छतुगुण तुम्हें कारण गुण सौ से समझो गुणों से पहले दूर हो जाओ गुणातीत हो जाओ निहाल हो जाओ गुणातीत हो तो आप शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर जाति में नहीं हो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा आयम दे आए शरीर स्थोप गौनते न करो तीन अनादित्वाद निर्गुणत्वाद अनादि प्रकृति भी आदि है वो निर्गुण नहीं है वेदिन आदि उभव भी प्रकृति में पुरुष हम चाहिए दोनों अनादि है अनादि अनादि में तो साथ है अनादित्वाद निर्गुणत्वाद यहाँ पर रख नहीं है परमात्मा हम अब शरीर स्थो भी बनते न करो तो न लिपते करते तो और भोगते तो है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं इसका त्याग नहीं करना है ग्रहण ही नहीं करना अपन है नहीं आप है ही नहीं एकदम पक्की बात है अब हम आप मान लो तो निहाल हो जाओगे नहीं मानो तो भी लसा जी क्या करे हमारे हाथ ही बात तो है नहीं भीतर ही बात है मेरी घर की बात नहीं है श्री विशाल बात है आज अगर मान लो तो आज ही नहीं आज आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही राज बिगड़ी जन्म अनेक अनेक बिगड़ी हुई सूर्य अभी आज आज आज अभी आज भी अभी अभी आज दो दो बारह बजे तक हो राम को नाम जब राम जी अपना है उन लोगों को नाम जब करो और कुसंग छोड़ दो कुसंग ये भोगी और भोग बड़े भयंकर है भोगियों का संग है बड़ा भयंकर है राम जी चढ़े धन्यवाद में संयोग है बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक एक नंबर जानते नहीं मुझे कोई पत्थर एक सर बंद है कोई पांच सर बंद है मैं मन मान हूं तो जड़ी डूबेगा जल्दी जो ज्यादा धन है जो जल्दी डूबेगा एकदम राजी हो रहे हो गए मर्दन है सब आता है प्रियस्तांग निरोचती तो जो प्यारा मानता है वो तुम्हारे को रुलाएगा रुलाएगा जन्म जन्म अंतर रुलाएगा प्रियस्तांग रोचती इस वास्ते एक भगवान बने हैं फिर बेहतर से यानी अपना मत मानो व्यवहार करो अपना नहीं है मुनीम होता है मुनीम काम अपना करता है सब करता है अपना नहीं मानता सेठ का हमारा नहीं है ऐसा आपका नहीं है भगवान का और अपना मानोगे तो फंसोगे ही में संदेह नहीं है बिल्कुल अपना है नहीं आपका बालक बना मैं तो बालक हूं आज कर सकते बालक हूं प्रत्यक्ष देख लो आप ये नमूना है नमूना सैंपल होता सैंपल नमूना होता नमूना देख लो जब बालक बना आपका नहीं तो जवानी आपकी जवानी आपकी नहीं तो बुढ़ापा आपका है काया तेरी ना तेरे बाप की भाई नहीं तेरे बाप की भी नहीं यार खाया खेत हमें शुक्रता भी दो अपने पार जल्दी जल्दी चेत करो हे नाथ मेरे नाथ हे मेरे शंभु नारायण बृजराज कुमार शू बह गई कर पहचान बह गई कर पहचान पता नहीं शरीर का कल तो सेठ रहेगा पता नहीं जीना तो है संदेश में, मरना पक्के है, मरना पक्की बात है, जीने में संदेश है, मरने में कोई संदेह नहीं है, मरेगा ही मरेगा ही मरेगा ही, तो जीते मर जाओ निहाल हो जाओगे। मरा हो पुरुष किसी को अपनी नहीं कहता, ऐसे मर जाओ, जीते जीते मर जाओ अमर हो जाओगे, जीते मर जाए अमर हो जाता है, किसी को अपनी नहीं कहता, कभी आंखें नहीं लगाता, ऐसे जीते जीते ही मर जाओ निहाल हो जाओगे। सच्ची बात ही है, अरे छूटेगा छूटेगा छूटेगा, आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगा, छूट जाएगा जरूर जरूर छूट जाएगा। और मिलती है बिछुड़ती है, आलम होता है अंत होता है, आती है जाती है, वो चीज हमारी तीन बातें, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, और आलम होता है अंत होता है, और संयोग होता है वियोग होता है, वो चीज हमारी नहीं होती, वो हमारी होती नहीं, वो हमारी संयोग होता नहीं पहले से है, योग वियोग होता नहीं कभी, वो हमारा या कसौटी है, जो संयोग होता है वियोग होता है वो हमारी है ही नहीं, उनको हमारी मानना है बड़ी भारी गलती है, बड़ी गलती है। माना तो ये बात है, नहीं मान तो सारी करे करे, आपकी हमारी एक ही बात है, एक ही, ये नहीं मैं कहता हूँ जैसे तो ठीक है राम बेटी, एक ही है, ये ऊंचा टंगाया है कहने पास, कहने पास टंगाया और मतलब मतलब कोई कुछ मतलब नहीं, नीचे बैठे जो कमजोर है ऊपर बैठे वो कमजोर, बिल्कुल नहीं है किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, सब एक है बिल्कुल एक है, एक बोल रहे हो छोड़ी खैर बोल दे आप सुन रहे, एक बात एक है, गुरु भी जाएगा चेला सूर्य अकेला, दिन दो का मेरा सूर्य जाएगा हंस अकेला, सब एक सब सच्ची बात है, इस बात से चेत करो, चेत यही है जो रहने वाले है उस वजह से जो रहने वाले के साथ रहो, जाने वाले के साथ मत रहो, और रहो तो विश्वास मत करो ये रहेगा, कतई विश्वास मत करो तो ठीक हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य चला जाएगा, मौका है, समय चूक फिर का बरसाने, समय चूक फिर का पछताने, खेती सूख जाए तो बरसाने क्या है, क्या बरस फिर, तू चेत करो भाइयों बहनों, सच्चे हृदय चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काला ताला नहीं रे बाल बदले तो रे, भेर भेर में टेर का दू दे लगी रे तो रे, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, एक भगवान शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, कभी अपना होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, बिल्कुल हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, हरिया धरती बान जो करिया कूक पुकार, कूक पुकार हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, और सुबह अभी आज आज अभी अभी इसमें कितने आप पापी हो कितने ऐसे हो, बड़े भारी पुण्यात्मा महान पापी दोनों का एक कल्याण है, जल्दी एकदम फैल रही है एकदम। कसाई का भी यही है, पापी होगा भैया, पुण्यात्मा होगा पशु, ये बिल्कुल नहीं है एकदम। पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, अब इसे सुदुराचार हो बस दिमाग में सब मंतव्य दुराचारी पापी से पापी संत है, ये बात है। आज पवित्र आज ही अभी फल नहीं, मान पवित्र जो समय विशेष तो विषय पका भगवान में चलना है भाई। योग सच्ची बात तो ये है, आप जुचे नहीं जुचे लाचारी क्या करें, हमारे हाथ ही बात नहीं, हमारी बात नहीं है, एकदम बात सच्ची। मानो तो आपकी कृपा हो जाएगी, न मानो तो क्या करें। समय चूक फिर काबर स्थान है, काबर जाए तो गिरी सुपाल है, समय चूक फिर काबर स्थान है फिर पछताने। सो परत तो पावही सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। कोई दोष नहीं, कितने आप पापी हो, कितने दुराचारी हो, कितने हो, सब पवित्र जाएगा। क्षिप्रम हो निर्माता, क्षिप्रम आरम द्रुतम द्रुतम, ये नहीं कि हमारा अंतकरण होगा शुद्ध होगा फिर करेंगे, ये विरुद्ध होगा, विरुद्ध होगा। ये बात आप है जैसे जैसे समझो, बात आती है। शिवरात्रि के दिन एक युवती था, जन्म गया कुछ नहीं मिला, भूखा मरता, शिव जी का मंदिर था जंगल में, उसके ऊपर छत्र था छोटा चांदी का छत्र, वो लेने के लिए गया, वो जूती के से चढ़िया शंकर, शंकर भगवान ने मूर्ति के ऊपर भगवान राजी हो गए, कोई फूल चढ़ाते है कोई धतूरा चढ़ाता है, चढ़िया जूती सहित खुश हो गए, वरम हो गए। जूते सहित चढ़िया और बागे नहीं चढ़ी, शक्कर खुश हो गए, भूखा सो जाए और छतर लड़ाई करी, क्या जूती सही थी वो सर हो गया। ऐसा काम बहुत जल्दी हो जाए, मौका है भाई मौका, अरे बहुत बढ़िया मौका आया है। कई चीजें ऐसी है पता नहीं था, कई बातें मिली है, कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो कुछ नहीं कल्याण। क्रिया और पदार्थ ही प्रकृति का है, क्रिया जगह विश्राम है, प्रकृति है भगवान, भगवान के शरण हो जाओ विश्राम हे ना। कुछ नहीं करो कुछ ना, ये कुछ नहीं करना आने के लिए भजन है, जप है, तप है, कीर्तन है, ये कुछ नहीं करने के लिए है, कुछ नहीं करने के ताकत आ जाओ शक्ति आ जाओ उसके लिए, और वो हो जाए तो बस। क्योंकि आपकी जगह पूर्ण परमात्मा विराजमान है, कम नहीं है, पूर्ण विराजमान है आपके साथ, ये बात है। मान जाओ तो बड़ी अच्छी बात है भाई, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर का दिया राम दुआई, चित करो सब झूठा है, धोखा है, धोखा धोखा लाख भाई करो मेरे कोटी एक काम नहीं आवेगी, कोटी सदा में काम नहीं आएगी। धनानी भूमऊ पश पशे जाया गृह द्वारी जना शमशान देह चिताया पर लोग मार गए धर्मानु अच्छे जीव एक निकला जाएगा, धन वही रहेगा, पशु भी रहेगा, हाथी घोड़ा सब दरवाजे तक जने मसान तक या शरीर चित तक निकला जाएगा। यह चिता होने वाली है, चेत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण बात इतनी है भाई, सब बात है।